तू ही फकीर, तू ही है राजा, तू ही है साई, तू ही है बाबा। साईनाथ, साईनाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तो हो लिया उसके साथ। साईनाथ, साईनाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, जिस जिसने साईनाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। इत देखूं तो तू लागे कन्हैया, उत देखूं तो दुर्गा मैया, इत देखूं तो मुस्कान है मुख पर, शान मोहम्मद भी है मुख पर, शान मोहम्मद भी है मुख पर। साईनाथ, साईनाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। राम नाम की है तो माला, गौतम वाला तुझ में उजाला, बदले हर चोले की काया, बदले हर चोले की काया। साईनाथ, साईनाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। सब मजहब भरते हैं गागर, तेरा दर है, तेरा दर है, पवन बरस तेरी आग, तेरा पत्थर कण कण राग, तेरा पत्थर कण कण राग। साईनाथ साईनाथ साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। तेरा मंदिर सबका मदीना,